NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De verdachte van het doodschieten van Bas van Wijk is in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en TBS. Van Wijk werd in 2020 bij een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam doodgeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een nep Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sanda Dia. De student van 20 kwam 5 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen tot 300 uur. En ze moeten ook een geldboete van €400 betalen. Toezichthouder ACM heeft een aantal 0906-nummers ingetrokken vanwege klachten over hoge kosten. Het gaat om 163 nummers die bellers tegen betaling doorschakelen naar gratis 0800-nummers. Sinds vorig jaar is dat verboden. En Suze van Kleef en Jeroen Latijnhouwers gaan het team van tv-presentatoren van NOS Sport tijdelijk versterken. Van Kleef is nu voetbalcommentator en presentator van het radioprogramma NOS Langs de Lijn. Latijnhouwers is nieuwslezer bij Q Music en het ANP. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 50 files in het land. 250 kilometer meten ze in totaal. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Baterdorp, staat 13 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een half uur vertraging door drukte, pinksterdrukte op de A7. De afsluitdijk richting Friesland, tussen Brezandijk en Koornwerderzand, 8 kilometer file. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, ook pinksterdrukte tussen de Duitse grens en Duiven, bijna een half uur extra. In Brabant op de A58 Tilburg richting Breda, 9 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel en een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een uitzending vol migratieverhalen vandaag. Want we gaan naar de grens tussen Frankrijk en Italië, waar momenteel duizenden migranten proberen vanuit Italië om Frankrijk te bereiken. Een plek waar daardoor de spanningen oplopen. Zeker omdat de Franse grenspolitie er alles aan doet om die migranten te weren. Straks hoort u een reportage vanaf de grens. Maar we beginnen in het Verenigd Koninkrijk, waar premier Sunak met een pijnlijke waarheid werd geconfronteerd. Take back control, de controle terugkrijgen, de beroemde Brexit-slogan, blijkt er niet voor te kunnen zorgen dat het aantal migranten afneemt. Integendeel, het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. The number we're getting net immigration 606,000, lower than expected, Prime Minister, but much higher than promised. Let's be honest. How do you feel about them? Numbers are too high. It's as simple as that, and I want to bring them down. Ja, u hoort het. Premier Sunak had gisteren wat uit te leggen. Nog niet eerder kwamen er in een jaar tijd zoveel mensen bij in Groot-Brittannië. Meer dan 600,000. En dat terwijl na Brexit de grote belofte van de conservatieve partij was om dat aantal juist fors terug te dringen. Maar dat lukt op dit moment totaal niet. Broken Britain, schrijven sommige Britse kranten daarom vandaag. Wat betekenen deze hoge immigratiecijfers voor de premier? En pikt de kiezer het ook, zeker de Brexit-stemmer? Daarover vanuit Brussel, Verenigd Koninkrijk-kenner en VRT-journalist Ivan Olivier. En Ivan, goedemiddag. Je schrijft ook verschillende boeken over het Verenigd Koninkrijk, volgt het land al jaren. Mm-hmm. Goedemiddag. Dag Tim, goedemiddag. Allereerst even over deze enorme toename zelf. Hè. Hoe kan het dat dat aantal immigranten in het Verenigd Koninkrijk zo snel gegroeid is? Wel, de regering schrijft dat op dit moment toe aan een aantal onverwachte gebeurtenissen. En daar verwijzen ze in de eerste plaats mee naar de oorlog in Oekraïne. De Britten hebben vrij veel Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Ze verwijzen ook naar de coronapandemie. Er is nu een explosie van het aantal immigranten, zeggen ze. Omdat de coronapandemie daar jarenlang, of toch 2 tot 3 jaar, een rem heeft opgezet. Mm-hmm. En ze verwijzen ook naar Hongkong, waar, zoals je weet, de democratiebeweging gewelddadig is onderdrukt. En veel Hongkongers zijn nu uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk. 50,000 zijn dat er. Ja, en daarmee probeert Sunak dus uit te leggen van dit zijn de belangrijkste, voornaamste redenen dat dit aantal zo hoog is. Maar toch, ik zei het al even in mijn introductie, Ivan, de Britten zijn weer baas over hun eigen grenzen dankzij Brexit. Ja. En de belofte is gemaakt, juist onder deze conservatieve partij, om dat aantal terug te dringen. En wat blijkt nu, die 600,000 betekent dat er nu 2 keer zoveel immigranten naar het Verenigd Koninkrijk komen als voor Brexit. Ja, 600,000, dat is een veelvoud van wat Cameron in de tijd in 2010 had vooropgesteld. Cameron had toen gezegd, kijk, we moeten die migratie omlaag krijgen en dat moet minder zijn dan 100,000. Nu 600.000, dat is 6 keer zoveel als hij had vooropgesteld. En op in volgende conservatieve premiers, minister-presidenten, hadden daar voortdurend op gehamerd. Dat moet naar omlaag. Theresa May had dat gezegd. Boris Johnson had dat gezegd. Liz Truss, ja, die had dat ook gezegd. Maar het was van in het begin al duidelijk dat zij daar niet zoveel van zou waarmaken. Ook Sunak heeft die belofte gedaan. En nu zie je wat het resultaat is. 600.000, dat is niet min. Nee. En wat betekent dit voor Sunak? Want hij heeft die immigratieaanpak. Hè, en daar komt ook de aanpak van de illegale immigratie via de bootjes over het kanaal bij. Wel tot een van zijn speerpunten gemaakt. Maar blijkt daar in de praktijk toch moeilijk iets aan te kunnen doen om dat terug te dringen. Ja, dat klopt. En binnen zijn conservatieve partij is er nog net geen open oorlog. Maar de onrust is er wel heel groot. En ik hoorde een conservatief parlementslid nog zeggen, wie had ooit kunnen denken dat het uitgerekend een conservatieve regering zou zijn onder wie die immigratie op zo'n ongecontroleerde wijze zou stijgen. En sommigen binnen de conservatieve partij vinden dat het tijd is om komaf te maken met het cijferfetischisme en met de obsessie met absolute getallen. Maar er zijn er ook die vinden dat de stijgende cijfers de Brexit-stemmers van hen zullen vervreemden. Want vergeet niet dat veel van de kiezers in Midden- en Noord-Engeland, traditioneel Labour-kiezers, bij de verkiezingen eind 2019 voor de conservatieven hebben gestemd. Mm-hmm. Net vanwege de belofte dat die de Brexit erdoor zouden krijgen en ook de immigratiecijfers omlaag zouden krijgen. En conservatieven vrezen dat veel van die kiezers hen als verraders zullen zien en bij de volgende verkiezingen terug zullen keren naar Labour. En dat is een vrees die niet geheel onterecht is. Nee, en heb jij het idee ook dat het voor die Brexit-stemmer nog steeds zo'n belangrijk dossier is? Want we herinneren ons nog dat referendum in 2016. Migratie was een van de drijvende factoren voor veel Britten om voor Brexit te stemmen. En zij zien dus nu ook die hoge cijfers. Zal daardoor de woede onder die Brexit-kiezer weer groeien, denk je? Dat zou absoluut kunnen. Al moet je er ook wel bij vertellen dat de belangstelling en de ongerustheid, de onrust over de grote hoge immigratiecijfers, dat die wel enigszins is afgenomen sinds het Brexit-referendum van 2016. De Britten hebben nu wel andere zorgen. En ik denk bijvoorbeeld aan de hoge kosten van levensonderhoud, aan de hoge energieprijzen bijvoorbeeld, aan de lange wachtlijsten ook in de nationale gezondheidszorg bij de NHS. Dat zijn allemaal zaken die de Britten nu heel hoog zitten, waar ze zich heel grote zorgen over maken. Maar dat betekent niet dat het thema van de immigratie, dat het helemaal uit de publieke belangstelling is verdwenen. Wel in tegen zelfs. Sterker nog, je ziet iemand als Nigel Farage, voormalig leider van UKIP. Mm-hmm. Nooit in het Britse lagerhuis gezeten, maar toch wel degelijk altijd een invloedrijk politicus geweest. Ja. Zeker rondom dat Brexit-referendum natuurlijk. Tegenwoordig is hij tv-presentator en ik zag zelfs dat hij zijn eigen ginmerk heeft tegenwoordig. Maar goed, hij stort zich wel weer op dit thema, Ivan. Hè? Hij flirt ook weer een beetje met een terugkeer in de politiek. Ja. Doet hij wel vaker. Maar hij snapt natuurlijk ook wel, hoge migratiecijfers is voor mij iets waar ik wel raad mee weet. Ja, en Farage is natuurlijk wel iemand die altijd aan de zijlijn heeft staan roepen. Hij heeft zelfs nooit, zoals je zegt, in het lagerhuis gezeteld. En van aan de zijlijn is hij er wel in geslaagd om zichzelf uit te roepen. Of om het te worden ook. De meest invloedrijke Britse politicus van de tweede helft van de vorige eeuw en begin deze eeuw. En hij zal het absoluut niet nalaten om daar voortdurend op te hameren. En hij zegt ook, ja, kijk, de Brexit is geen succes gebleken, maar hij schuift de schuld niet op de schouders van de Brexit, maar hij legt die wel bij de conservatieve partij. Hij zegt, de conservatieve partij heeft de Brexit verknoeid. Daar heeft hij ook niet helemaal ongelijk in, natuurlijk. De conservatieve partij heeft het zichzelf ook wel aangedaan. Ze hebben zichzelf in een hoek geschilderd met de belofte dat ze de cijfers omlaag zullen krijgen. En sommigen binnen de partij zeggen, ja, dat krijg je ervan als het partijapparaat meer geïnteresseerd is in het campagnevoeren dan in het daadwerkelijke beleid. Het is makkelijk om beloftes te doen, aangevuurd natuurlijk door mensen als Farage. En het is moeilijker om die beloftes ook in daden om te zetten. Ja, een andere reden dat nog altijd veel migranten uit het Verenigd Koninkrijk komen, ondanks dat ze dus nu zelf over hun eigen toelatingsbeleid gaan, is dat er flinke tekorten zijn op de Britse arbeidsmarkt. Er is ook een schreeuwende behoefte aan mensen die met name het laagopgeleide werk willen doen in het Verenigd Koninkrijk. Hè? Ja, dat klopt. En vooral in de zorgsector, in de ziekenhuizen, is dat tekort heel erg voelbaar. Vandaar natuurlijk ook wel die lange wachtlijsten voor patiënten die wachten op een onderzoek, om een röntgenfoto. En die wachttijd kan makkelijk oplopen tot ja, vele maanden of zelfs 1 tot 2 jaar. En dat is voor een groot deel te wijten natuurlijk aan het nijpend personeelstekort in de zorgsector. Dus de Britse economie, de Britse zorgsector, heeft die mensen absoluut nodig. En ik denk dat de Britten nu voor een keuze zullen staan. Ofwel gaan ze zich weer meer toespitsen op migratie, zullen ze meer migranten weer moeten toelaten, ofwel moeten ze de overstap maken naar een economie waar ze er genoegen mee zullen moeten nemen dat een aantal sectoren minder goed zullen presteren. En dat is hoe dan ook altijd een lastige en een pijnlijke operatie. En een ander opvallend feit, Ivan, is wat je wel ziet sinds Brexit... is dat het aantal mensen die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk wil emigreren terugloopt. En dat de meeste nieuwe migranten juist van buiten de EU komen. Hè? Hoe verklaar je dat? Wel, ja, het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk geen lid meer van de Europese Unie. Ze hebben, en dat is ook wel bewust gebeurd, de migratie uit de Europese Unie proberen te beperken en zich meer geconcentreerd op bijvoorbeeld verpleegkundigen uit India. Die zijn met vrij grote getalen toegestroomd in het Verenigd Koninkrijk, maar dat is niet voldoende natuurlijk om het nijpende tekort te dekken. Mm-hmm. En de oppositie, de grote oppositiepartij Labour, de Sociaaldemocraten, hoe staan die hierin? Want zij staan in de peilingen ruim voor momenteel. Hè? Maar komen zij dan wel met een ander beleid, ander migratiebeleid dan de conservatieven? Wel, Keir Starmer, de leider van de Labour-partij, die heeft daar niet echt een antwoord op. Hè? Ook Starmer vindt trouwens dat de cijfers veel te hoog zijn. Tenminste, dat is de boodschap waarmee hij als Labour-leider naar buiten komt. Maar wat hij voorstelt om het probleem te verhelpen is beduidend verschillend van wat Sunak van plan is. En die bestaat erin dat hij werkgevers wil aanzetten om Britten op te leiden en Britten te recruteren door bijvoorbeeld een hoger loon uit te betalen. Alleen dat is niet iets wat je op 1, 2, 3 realiseert. Dat is een werk van lange adem. En de Britse economie heeft natuurlijk altijd te veel vertrouwen gehad of te veel vertrouwd op immigratie. En heeft daardoor ook nagelaten om eigen mensen, om Britten op te leiden en te recruteren. Ja, en zou dit thema echt een probleem kunnen worden voor Sunak de komende tijd? Er zijn volgend jaar weer Britse parlementsverkiezingen. Mm-hmm, als die aantallen hoog blijven, als dit thema dus ook wel op die manier blijft terugkeren in de media, kan het dan aan Sunak gaan kleven? Wel, er is absoluut wel. Ja. Er is één minister uit Sunaks regering, Suella Braverman, en dat is de huidige minister voor Binnenlandse Zaken, die maakt zich op voor de volgende leiderschapsverkiezingen. Zij is zich echt wel in de coulissen aan het opwarmen. Die leiderschapsverkiezing die is er niet voor meteen, mogelijk na de volgende parlementsverkiezingen. En als de Tories verliezen, en die kans is vrij groot, dan zal Sunak waarschijnlijk aan de kant worden gezet, vervangen door iemand die beweert dat ze de beloftes wel kan waarmaken. En Suella Braverman, ze heeft de steun en ze heeft ook draagvlak binnen de partij. Alleen weten velen dat Sunak op dit moment de enige is die bij de verkiezingen de schade kan beperken of de meubels van de conservatieve partij nog kan redden. Dus onmiddellijk gevaar voor zijn positie is er niet. Maar hij moet zich wel zorgen maken voor zijn situatie na de parlementsverkiezingen. En die zouden moeten aankomen in oktober, november volgend jaar. Oktober, november volgend jaar. Het afrekenmoment dus voor premier Sunak in de Britse verkiezingen. Veel dank voor je uitleg voor dit moment. VRT-journalist Ivan Olivier. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Zo'n 40.000 migranten zijn dit jaar al in Italië aangekomen. 4 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En veel van hen willen door naar Frankrijk, maar stranden in het stadje Ventimiglia, op de grens tussen Frankrijk en Italië, waar ze vervolgens tegen een muur van Franse gendarmes oplopen. Vanuit Ventimiglia hoort u een reportage van onze correspondent Angelo van Schaik. Het station van Ventimiglia. En als je het station binnenloopt, dan zie je dus overal migranten die wachten op de trein naar Menton. Dat is aan de andere kant van de grens. op het perron Franse politieagenten. En op het perron lopen ook nog eens een keer vier Italiaanse carabinieri. En vijf voor tijd. How? By car? By train? To the train, yeah. Train? Yeah. And you try it every day? Yeah. I try it almost 1 week, four times. They will catch me and bring me back again. And you're going to try it today, tomorrow again? Maybe tomorrow, not today. Because I came last night, I tried last night, they brought me back today. VAR heeft vier keer geprobeerd de grens met Frankrijk over te steken. Vier keer is hij opgepakt en teruggestuurd. Hij is een van de duizenden, zo niet tienduizenden Afrikaanse migranten die probeert de grens tussen Italië en Frankrijk over te steken. Als verstekeling in een vrachtwagen, te voet door de bergen of met de trein van Ventimiglia naar Menton. Tutti i confini sono permeabili, quindi in un modo o nell'altro vengono attraversati. Quello che cambia è il livello di rischio per attraversare il confine. Elke grens kan je oversteken. Alleen is het risico toegenomen. Dat zegt Serena Regazzoni van de Caritas in Ventimiglia. Sinds 2016 zijn er 42 migranten omgekomen bij een poging de grens met Frankrijk over te steken. De laatste was een Afghaanse jongen van 17 in februari van dit jaar. Hij had zich onder een vrachtwagen verstopt, viel er vanaf en werd er achteropkomend verkeer doodgereden. Caritas bij het station in Ventimiglia. En elke ochtend worden hier tussen 9 en 11 maaltijden uitgedeeld aan migranten. Er staan nu, ik denk een stuk of 40, 45 mensen in de rij. En hier worden ze geregistreerd. Naam, leeftijd. En waar mensen vandaan komen. Ah, Maghrebi. Nelle ultimi tre giorni abbiamo distribuito 170. We delen nu zo'n 170 maaltijden per dag uit. 10 dagen geleden waren dat er nog maar 70. Dat zegt Serena Regazzoni. Zij is coördinator van de Caritas op het station van Ventimiglia. Die toename is grotendeels toe te schrijven aan de groei van het aantal migranten dat vanuit Zuid-Italië hier is aangekomen en graag de grens over wil steken. En deels door de verscherpte controles door de Fransen. Per dag worden er zo'n 50 migranten teruggestuurd naar Italië. Een klein eetzaaltje met twee lange tafels. En daar krijgen mensen te eten. Che si mangia oggi? Oggi si mangia pasta asciutta con le verdure e uovo sodo. Ah, oké. Vandaag eten ze pasta met groenten, tomatensaus en een gekookt ei. En zegt, elke dag ben ik hier en vandaag zit ik aan zo'n 180 borden met pasta. Zeggen sommigen die net aangekomen zijn, die eten meer, die nemen ook nog een tweede bord. Anderen die dagelijks komen, eten gewoon een dagelijks bordje pasta. Non esiste al momento alcun luogo che possa accogliere le persone straniere provenienti dal sud. Op dit moment is er in Ventimiglia geen plek waar migranten opgevangen worden, zegt Serena Regazzoni. Een plek waar ze kunnen eten, slapen, wassen en hun behoeftes doen. Dit is het enige. Hier krijgen ze één warme maaltijd per dag. Ze krijgen medische verzorging, maar we hebben alleen maar een kleine nachtopvang voor kwetsbare migranten, zoals vrouwen en kinderen. Maar verder is er niets. Ook vanuit de overheid niet. Door het gebrek aan opvang zwerven migranten door de stad en zoeken ze een schuilplaats waar het kan. Dit hier is de rivier de Roya. En boven mij is het viaduct van de Aurelia, de Via Aurelia die Rome met Nice verbindt. En onder dat viaduct, daar zijn allemaal tentjes, een soort tentenkampje. Enkele tientallen Afrikaanse migranten die hier bivakkeren. Sommigen slapen op matrassen buiten, onder het viaduct gelijk. Het is hier een ontzettende puinhoop, ligt hier flessen en plastic, schoenen. Where are you from? Ethiopia. Ethiopia? Okay. How long have you been here for now? Four days? 4 days. And you want to go to France? Yeah, try France. And then they sent you back? Push. You tried it with him? Yeah, in France, police, soldier, enough. And they sent you back? Ja, I'm back. Er zitten drie jongens rondom een geïmproviseerd haardvuurtje. Ik schat dat ze jaar of 17 zijn. Dreadlocks, baardje. Ik kwam uit Ethiopië. We waren 4 dagen in Italië via Lampedusa aangekomen. En ze hadden inmiddels al 2 keer geprobeerd om de grens over te steken naar Frankrijk. En 2 keer ook weer teruggestuurd. En ze gaan het weer proberen. Ze blijven het proberen. Ik ga nu naar Menton, dat is in Frankrijk. De grens over. En kijken wat er daar gebeurt. Pourquoi tu veux aller à la France? J'ai de la famille là-bas. J'ai de la famille en France qui vivent là-bas. Moussa uit Guinea wil ook naar Frankrijk. Vooral omdat hij daar familie heeft. Op blote voeten loopt hij rond op het station van Ventimiglia. Hij is net aangekomen vanuit Zuid-Italië en wil graag doorreizen. Waarom hij uit Guinea gevlucht is, wil hij niet zeggen. Te ingewikkeld, te persoonlijk, zegt hij. Op het station van Menton Caravan hebben gelijk 4 jongens uit de trein gehaald. Kijk maar, jongens uit Oost-Afrika, de Hoorn van Afrika. Somaliërs, Soedanezen. En zijn er nu 1, 2, 3, 6 die ze uit de trein hebben geplukt. Worden ondervraagd. En op documenten gecontroleerd. En vervolgens, ja, ik denk dat ze weer terug worden gestuurd. Het zijn allemaal jongens, ja, rond de 18 schat ik zo ongeveer. 16, zegt die ene jongen. Ah ben justement. Maar document. On le sait pas. Et c'est pour ça qu'on les amène au poste. Als ze geen documenten hebben, dan is het gokken of ze meerderjarig zijn. Geeft de Franse politieagent toe. Op basis van ervaring schatten we in of ze meerderjarig of minderjarig zijn. Die document qui le prouve, y a pas de problème. Ze worden nu in een busje geladen. Op het politiebureau wordt gecheckt of ze minderjarig of meerderjarig zijn. En ze minderjarig, dan mogen ze in Frankrijk blijven. En ze meerderjarig, dan moeten ze terug naar Italië. U hoorde een reportage van Angelo van Schaik. Dit is Europa Draait Door. En in een nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door hebben we deze week wetenschapsjournalist Hidde Boersma te gast. En met hem duiken we in de wereld van het genetisch gemodificeerd voedsel. Die technieken zijn in Amerika en Azië al lang in gebruik, maar Europa is veel voorzichtiger. En ik vroeg Hidde daarom waar die voorzichtigheid in de EU precies vandaan komt. Ook hier kom je toch wel weer terug dat het ook een beetje zo'n loopgravendebat is. Dus heel veel mensen die hun positie in de jaren 80, 90, 2000 hebben neergezet. Dus die dus tegen Monsanto waren of tegen patenten en daarmee ook tegen Gentech. Die vallen automatisch ook door de hele goede lobby van heel veel groene bewegingen. Die zeggen CRISPR is hetzelfde als Gentech. Dus die posities zijn al ingenomen. En ja, hoe je het ook bent verkeerd. Het voorzorgsprincipe zit wel heel erg diep in het DNA van Europa. En ik verzet me daar altijd een beetje tegen. Ik snap het voor een deel wel, weet je. We zijn het rijkste continent dus, en we hebben heel veel te verliezen. Dus waarom zou je nog risico nemen? Maar ik heel veel. Kijk, we willen ook naar een hele duurzame wereld. Dus ja, we hebben die technologie en die innovatie nodig om ook de eisen van de 21ste eeuw aan te kunnen. En we kregen een vraag van luisteraar Wout Stadsman. Die zegt, klopt het inderdaad dat de regels in de Verenigde Staten en dus ook in Azië veel soepeler zijn? Zij zijn daarin al veel verder. En China is ook al behoorlijk daarmee aan het experimenteren. In Japan zijn er zelfs gekrisperde vissen al op de markt. Japan was heel erg tegen Gentech. En die heeft gezegd van CRISPR is echt iets anders. Dus in heel veel andere landen / continenten zijn de eerste producten al op de markt. En dat zijn bijvoorbeeld gewassen die bijvoorbeeld champignons op de markt die minder snel bruin worden. Dus waardoor je minder voedselafval hebt. Dus champignons die butsen natuurlijk heel snel en dan gooien mensen ze weg. Nou, dat soort